け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる セルを倒したゴハンたちはシェンロンを呼び出し、まずセルに殺された人々を全て生き返らせた。そして二つ目の願いとして悟空も生き返らせようとしたが、その時あの世から悟空の通信が届いた。 ほら、地球を救ったりしたから特別扱いしてくれんだってよ。普通の人やセルみてえな悪者は魂だけになっちまうんだけど、オラには体をつけてくれるってさ。あの世には過去の達人とかもいてさ、結構楽しめそうだ。父やグアンには悪いと思うんだけど、引き蹴らせてくんなくていいや。というわけだ。じゃあな、いつかおめえたちが死んじまったらまた会おうな。 新しい日々、父さん、僕、頑張る。 Drugie życzenie. Dlaczego tak się ociągacie? Jak brzmi wasze drugie życzenie? Mam mnóstwo spraw na głowie, nie każcie mi tracić czasu. O co go poprosimy? Macie jakiś pomysł? Pośpieszmy się. Ludzie zwykle wiedzą, czego chcą. Mam propozycję. Moja dziewczyna chciałaby otrzymać jakiś bardzo drogi naszyjnik. Może smok mógłby... Nie, żartowałem. Zdecydujcie się. Na pewno coś wymyślicie. Już wiem. Mógłbyś zamienić dwa cyborgi, C-17 i C-18, w ludzi. Wtedy moglibyśmy je lepiej zrozumieć. Przykro mi, ale czegoś takiego nie mogę zrobić. Cyborgi są poza moją kontrolą. Moja moc nie działa na układy scalone. Czujesz się zawiedziony? Wymyśl coś innego. O nic go nie prosiłam. Szkoda. Coś ty, chciałbyś się spotkać z C-17? Po tym, co nam zrobił, lepiej by nie wracał na Ziemię. Trzeba się było wcześniej zastanowić. Prosiliśmy smoka o wskrzeszenie ofiar Komórczaka. C-17 był jedną z nich. Być może gdzieś już sobie żyje na Ziemi. To niezbyt dobra nowina. Możemy poprosić smoka, by zlikwidował zamontowany w ich ciałach system destrukcji. Przestaliby nam wtedy zagrażać. Coś ty. To mogę zrobić. Genialnie. Krillan. Zrobione. Spełniłem wasze drugie życzenie. Teraz muszę was opuścić. Oszalałeś? Jak mogłeś poprosić o coś takiego? Żal mi cyborgów. Noszenie przy sobie ładunków wybuchowych wcale nie jest zabawne. Nigdy się nie zmienisz. Twoje dobre serce kiedyś cię zgubi. Chciałeś podarować swojej dziewczynie naszyjnik, a przeze mnie musisz rozbić skarbonkę. Tylko żartowałem. Nie martw się o mnie. Nie wziąłeś chyba tego pomysłu na serio, a to dopiero. Wyobrażasz sobie smoka, który wręcza mi naszyjnik? Dlaczego on to zrobił? Pewna rzecz mnie zastanawia. Nie wiedziałem, że C-17 miał dla ciebie takie znaczenie. Mogłeś nam powiedzieć. Nic podobnego. To prawda, lubię trochę C-18. Pomyślałem, że pasują do siebie, ale bez ładunków wybuchowych. Co za dureń. Przynajmniej, moim zdaniem, jest ciężko chory. Wy to na Ziemi nazywacie miłością. Nic z tego nie rozumiem. C-18, byłaś tu? Ty bałwanie, C-17 wcale nie jest moim chłopcem. To mój brat bliźniak. Nie wiedziałem o tym. W takim razie masz szansę. Rodzeństwo nie może wziąć ślubu. Co wy wygadujecie? Nie myśl, że będę ci wdzięczna za pozbawienie mnie ładunków wybuchowych. Do zobaczenia. Słyszałeś? Powiedziała do zobaczenia, a nie żegnaj. To dobry znak. Chyba masz szansę. Tak myślisz? Nie mogę oddychać. Puść mnie. Nie chciałbym cię rozczarować, ale tak naprawdę nigdy nie rozumiałem dziewczyn. Mam jeszcze szansę. Prawdę mówiąc, C-18 jest kompletnie stuknięta, ale jest bardzo ładna. To zły znak. Założę się, że ma już cały regiment narzeczonych. Kompletnie was nie rozumiem. Nie przejmuj się, szatanie serduszko. Nie znasz się na dziewczynach. Songo umarłby ze śmiechu. Dziwne, bez niego nie umiem się cieszyć. Wiem, co czujesz. Wracajmy do domu. Nasi bliscy martwią się o nas. Zrobiło się już późno. Wracasz do siebie? Tak, czekają na mnie. Chyba już się więcej nie spotkamy. Żegnajcie. Powodzenia. Trzymaj się. Do zobaczenia. Pozdrów rodzinę. Zawsze możesz na mnie liczyć. Nigdy nie zapomnę twojego ojca. Był wspaniałym człowiekiem. Opiekuj się mamą. Oczywiście. A ty, Trunk, jesteś teraz dość silny, by wrócić do przyszłości i rozprawić się z robotami. Słusznie. Dziękuję za wszystko. Cześć, chłopaki. Do zobaczenia. Wracamy do domu? Trunk, wracasz do przyszłości? Chętnie tu jeszcze przenocuję. Należy mi się odpoczynek. Wyruszę jutro rano. Fajnie, wpadnę się pożegnać. Świetnie. Szatanie serduszko, a ty co zamierzasz? Zostaniesz w raju? Tak będzie najlepiej. Mógłbym cię od czasu do czasu odwiedzić? Zawsze będziesz mile widziany. Zasłużyliście na odpoczynek. Do zobaczenia, Dandy. Będziesz mnie odwiedzał? Jasne. Zaczynamy nowe życie. Do zobaczenia. A kuku? Jutro rano spotykamy się u Bulmy. Do zobaczenia. A mój ojciec? Nie martw się o niego. Myślał, że nie żyjesz, dlatego oszalał z rozpaczy. Gdzieś się zapewne ukrył. Bez jego pomocy nie poradzilibyśmy sobie. Walczył? Zrobił to dla mnie. Mamo, czy Songo naprawdę nie żyje? Nie chciał powrócić za światów? Wcale mnie to nie dziwi. Nie płacz, mamusiu. Tata jest z nami. Mogę go w każdej chwili wezwać. Trzeba uszanować jego wolę, ale będzie nam go brakowało. Uspokój się, Songo Kan ma rację. Sam dokonał wyboru. Nie miej do niego o to żalu. Dbaj o siebie, dobrze. Do zobaczenia. Szerokiej drogi. Do widzenia. Wszystko będzie dobrze. Do zobaczenia wkrótce. Cześć, tato. Od dnia zwycięstwa nad Komórczakiem minął miesiąc. Na ziemi zapanował spokój. Obiad na stole. Nie ma go. Pewnie poszedł na spacer z dziadkiem. Ja to mam szczęście. Obaj nie mają poczucia czasu. Songo Kan to wykapany ojciec. Kiedy wróci, już ja mu pokażę. Idealna pogoda na spacer. Twoja mama jest bardzo miła, ale za głośno krzyczy. Mowa, dobrze nam razem. Thank you. Powrócił spokój. Niczego nie musimy się już obawiać. Wracajmy do domu. Zbliża się pora obiadu. Chodźmy. Dokąd idziesz? Tam, gdzie mnie zawsze zabierał tata. Daleko jeszcze? Zobaczysz. Znów się zgubiłem. Spójrz, złapałem rybę. Nie wiedziałem, że tak lubisz łowić ryby. Zaraz do ciebie przyjdę. Twój ojciec uwielbiał tego typu żarty. Powiadają, jaki ojciec, taki syn. Uważaj, szybko, pochyl się. Chcesz kawałek? Nie ma sprawy, starczy dla trzech. Mógłbyś podziękować. Nie podzielisz się z nami? Nieładnie. Trzeba było mnie posłuchać. Dobrze ci tak. Wykapany ojciec. Nie wiedział, z kim ma do czynienia. Drugiej ryby już nam nie ukradnie. Chodzi. Trąk zaczął chodzić. Tak trzymaj, syneczku. Bardzo szybko się rozwija. Doskonale sobie radzisz. Biedactwo. Spójrzcie na jego buzię. Jest bardzo podobny do ojca. Sam się podniesiesz? Brawo, udało ci się. Za chwilę powitamy Herkulesa, zwycięzcę turnieju. Tego, który pokonał Komórczaka i tym samym uratował Ziemię. Dziś wieczorem przedstawimy Państwu człowieka, który wyrwał nas ze szponów potwornej bestii. Bez niego już byśmy nie żyli. Mamy na myśli naszego wielkiego mistrza. Powitajmy go brawami. On nas uratował? Co za bzdura. To najgłupszy facet na świecie. Teraz zademonstruje nam swoją technikę. Ułożył już 20 dachówek, by rozbić je jednym uderzeniem. Niech żyje Herkules. Mistrzu, twój ostatni rekord wynosił 15 dachówek, o ile się nie mylę. Wykonał pan próbę przed turniejem, tylko jedna dachówka została nietknięta. Nie byłem w najlepszej formie, intensywnie trenowałem. Wspaniale, jesteś najlepszy. Dzisiaj bez trudu rozbijesz wszystkie, ale nie chciałbym cię dekoncentrować. Poproszę mikrofon. Uwaga, dzieciom, które nas teraz oglądają, zabraniam przeprowadzać takie próby w domu. Słusznie, to zbyt niebezpieczne. Tylko wielki mistrz może dokonać takiego wyczynu. Nie do wiary. Jedna jest cała. Pozostałe rozbił w drobny mak. Gratulacje. Mam nadzieję, że zaprogramowałem magnetowid. Nie sądziłem, że ta sztuczka mi się uda. Niech żyje Herkules. Naturalnie dla kogoś, kto rozprawił się z komórczakiem, to była dziecinna igraszka. Widziałeś? Ten typ to zwykły oszust. Wcale nie walczył z komórczakiem. Wykorzystał sytuację. Nikt oficjalnie nie przyznał się do zwycięstwa nad wrogiem. Zresztą co tam? To już nie mój problem. Słusznie, mamy ciekawsze zajęcia. Mianowicie? Czas najwyższy wybudować jakiś dom i zamieszkać w nim. Myślałem o tym, ale nie wiem, gdzie znaleźć jakiegoś cieśle. Jest tu, na miejscu. Gdzie? Nie wiedziałem, że twój małpisząt zna się na budownictwie. Kogo miałeś na myśli? Ciebie, głuptasie. Nie denerwuj się, nie warto. Z góry cię uprzedzam, nigdy nie miałem zdolności manualnych. Mam talent do burzenia, a nie do budowania. Spokojnie, nie spodziewam się cudu. Wymarzone miejsce na dom. Przyda nam się to drzewo. Tutaj? Nie traćmy czasu. Mamy mnóstwo pracy. Tymczasem Trong, za sterami wehikułu czasu, szykuje się do lądowania w przyszłości. 過去には行かせない。ここで消滅してしまえ。次回ドラゴンボール Z、 もう一つの結末、未来は俺が守る。